Псалом 81. Ликуйте Богові, нашій силі! Здійміть веселі оклики Богові Якова! Затягніть пісню, вдарте у бубон, у гусла милозвучні і арфу! Засурміть у ріг, як новий місяць настане, у повні, в день нашого свята! Такий бо для Ізраїля закон, така установа Бога Якова. Він це свідоцтво ще для Йосифа поставив, коли виступав проти землі Єгипту. Я чув незрозумілу мені мову. Я скинув з його плечей ношу, від коша увільнились його руки. Візвав єси до мене в скруті, і я спас тебе. Озвавсь до тебе з громової хмари. Я випробував тебе над мерива водами. Слухай, народе мій, я тебе попереджаю. Коли б то ти, Ізраїлю, мене послухав, щоб чужого Бога не було у тебе, і ти не поклонявся сторонньому Богові. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипту, відкрий твої уста, і я їх наповню. Але народ мій голосу мого не слухав, Ізраїль не хотів мене й знати, і я віддав їх на волю запеклого їхнього серця. Хай собі ходять по своїй волі. Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми, я б ворогів їхніх умить понизив. Проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку. Господні ненависники йому б лестили, їхня кара була б вічна. Найкращою пшеницею я його нагодував би, медом із скелі його наситив би.